Goedenavond, welkom bij Vijf Dagen. De hele week staan we met de Radio 1-bus geparkeerd op het burgemeester Stekelenburgplein hier in Tilburg. De plek waar op dit moment Kitty Kottie gevierd wordt. De afschaffing van de slavernij. En ja, zo net is het slavernijmonument, het gloednieuwe slavernijmonument, onthuld op het plein. We staan er wat meters vanaf. Ik weet niet wat er te horen is, maar we gaan even luisteren. Je hoort wat mensen praten. Maar ik denk dat vooral het beeld op dit moment bewonderd wordt. We gaan straks nog heel even terug naar die herdenking, want er wordt ook gespeecht zo dadelijk. Wie hier speciaal voor ons in de bus zitten, die herdenking althans een deel ervan willen missen voor ons, zijn Jerry Berggraaf en zijn dochter Tamara. Welkom. Ja, dankjewel. Mooi. Jerry, u bent van de Stichting Together. Heeft zich ook een beetje, zeg ik, tegen deze herdenking aanbemoeid de afgelopen tijd. Dat monument, jullie hebben die onthulling gemist. Voor ons. Maar vanwege uw betrokkenheid heeft u het monument al zien staan. Ja. Voordat het werd afgedekt de afgelopen dagen. Klopt, klopt. Wat vindt u van het monument? Schitterend monument. Ik ben er heel trots op. Mm-hmm. Kunt u het beschrijven? Ja, heel herkenbaar. In eerste instantie hadden we de keuze uit 3 monumenten. Al gauw viel er eentje af. Er bleven 2 over. En ik denk dat een ruime meerderheid voor dit beeld gekozen heeft. Ja. Eentje, het past gewoon in de openbare ruimte. Je ziet een jong zwart meisje. Je ziet een jong zwart meisje, inderdaad. Eigenlijk de toekomst zitten op 2 gebroken schakels. Dus gebroken ketenen, Kitty Kutty. En dat straalt gewoon niets uit. Ja. Dus op het moment dat je langs loopt, herkenning is ook heel belangrijk, zie je gewoon van, het gaat hier om afschaffing slavernij verleden. Ja, het is heel duidelijk. Ja, het is Tamara, heel duidelijk. Je hebt wel de artist impression gezien, ja, toch? Wat vind je ervan? We gaan straks echt kijken, maar wat vind je ervan? Ja, ik vind het eigenlijk wel heel mooi. Ik vind het best wel iets jongs uitstralen, zeg maar. Mm-hmm. En ik vind het leuk dat er een jong meisje zit. Het is niet een, ja, en het staat er niet, zeg maar, waar ze zit. En met die ketenen vind ik toch wel heel mooi, omdat ik denk ook dat Tilburgers dat misschien ook snel herkennen wel van Kitty Kottie. Ja. Dus ja, ik vind het een heel mooi beeld. Ja, mensen kunnen vanaf nu niet meer zeggen dat ze niet weten wat Kitty Kottie is. Nee, zeker niet. En wat is, ze heeft haar ogen dicht, dat meisje. Waarom is dat dan? Ja, daar is bewust voor gekozen. In eerste instantie waren er ogen open. Maar gewoon echt als een bezinningsmoment. Een moment van herdenken. Dus met de ogen gesloten. En eigenlijk kijken naar de toekomst. Gevoel. Het gevoel dat ze daarmee uitstraalt. Ook de rust. Dus daar is bewust voor gekozen om de ogen gesloten te hebben. Ik heb hier in de bus vader en dochter, ik zei het al, 55 en 20. We gaan het met jullie hebben over de roots, heritage, de erfenis en wat en hoe je het doorgeeft. Reageren op deze uitzending kan via de NPO Radio 1-app. En ik heb begrepen dat burgemeester Theo Weterings van Tilburg net is begonnen met zijn speech. Laten we heel even een stukje luisteren. Om het monument te verwezenlijken. Dit zijn Maria Pinas, Carla Mohamed, Kenneth Stam, Thierry Taylor, Jerry Berggraaf, Jonau Jean-Louis, Shirley Dapp en Petra Robbe. En ook Lisbeth Jans van Kunstlok dank ik voor haar begeleiding. Het is inmiddels 3 jaar geleden dat we het voornemen kenbaar maakten om de Surinaamse en Caribische gemeenschap te ondersteunen bij het realiseren van het monument. En we beseffen dat we de eerste stad beneden de rivieren zijn die hiervoor ruimte maakt. Voor het college van BNW en de gemeenteraad was dit. Dat is burgemeester Weterings nu nog aan het woord. Maar ja, ik wil natuurlijk ook met jullie praten. Ja. En je hoort het geluid piepte een beetje. Excuses daarvoor, dat is de organisatie. Maar we komen op het juiste moment erin. Jerry, omdat je naam werd genoemd. Ja, inderdaad. Ja. Eén ding, want dat kunnen de mensen niet zien. Ja. Maar je hebt een mooie mantel aan. En die heeft de burgemeester ook. We hebben dit jaar ervoor gekozen om eigenlijk iedereen die spreekt. Hè, we hebben echt zo'n basha, dus een, iemand die een plengoffer doet. Dit jaar gevraagd uit Rotterdam. Dus die veel over de Maron-cultuur weet. En een van zijn voorwaarden was dat iedereen een pangi, zo heet dat. Ja. Is echt iets cultureels. Dat is eigenlijk gewoon een lendendoek. Heel kleurig ook. Heel kleurig, heel mooi. Hoe zag de burgemeester eruit? De burgemeester zag er heel goed uit. Ja, ik heb hem nog niet eerder gezien. Maar dat is ook iets waar jij je hart voor hebt gemaakt, hè? Ja, dat is het gedeelte waar ik me heel hard voor gemaakt heb. De laatste 2 jaar heb ik me mee bezig gehouden. Tijdens de COVID-periode hebben we natuurlijk veel online gedeelte gehad. En ik miste eigenlijk het Surinaams geluid. Dus vandaar dat we dit jaar gezorgd hebben dat er gewoon wat meer swing. Hoe waren die vieringen hier eerder dan? Want het is dat het 5e jaar? Ja. De nadruk was toen niet Surinaams, maar wat dan? Nou, het was niet echt, niet alleen niet Surinaams. Ik miste het Surinaams gedeelte vooral. Ja. Ja, ik vond het eigenlijk een beetje saai. Misschien mag ik het niet zeggen. Ja, ik vond het eerlijk gezegd gewoon wat saai. We hebben een Bonaire dag, dan hebben we een Curaçao dag. Dan hadden we die dag. Ja, dat zegt de Suriname, zijn gemeenschap niet echt veel. En Tilburg staat bekend om zijn Maron-gemeenschap. We hebben een hele grote Maron-gemeenschap binnen Tilburg. En die zijn gewoon niet aanwezig. Ja. Dus... Maar dat is nu... Is dat erin verwerkt, althans, hè? Wat we horen. De burgemeester gehuld in de lendendoek. Ja. Maar je zei ook net het plengoffer. Heel kort, wat is het? Nou, een plengoffer is eigenlijk zo oud als de mensheid, eigenlijk. Hè? Het is de voorvaders vereren. Mm-hmm. En dan hebben ze met water, dan is het eigenlijk meer de toekomst. En op het moment hebben ze ook sopie gebruikt, zag ik. En dan is het eigenlijk meer om de voorouders te kunnen het eren. Laten horen, want we hebben dit was pakweg een half uurtje geleden. Odeletikaba, tide na dei, afoji pisi, mikai masa gadu, nkai denga mama, denga antata, nkai agoro mama. Mbegi for me, mbegi for bala di pe mea pinting. Hij roept hogere machten, hè? Ja, en ook voorouders aan. De voorouders roept hij aan. Om iedereen te beschermen hier. Om iedereen te beschermen, inderdaad. Ja. Tamara, kende jij dit ritueel? Ja, ik heb dit wel. Vorig jaar, volgens mij, ben ik een keer... ook op 1 juli ergens geweest waar dit was. Maar ja, ik kan het zelf natuurlijk ook niet verstaan. Dus ja, ik herken het wel, maar het is nog wel een beetje nieuw voor mij eigenlijk. Ja. Ja. Je verstaat het niet, want je spreekt geen Surinaams. Nee. Maar ik moet zeggen, ik wel. Okay. Maar dit is een andere versie, hè? Dit is een andere versie. Hier zit nog heel veel doorheen. Ja, het is niet alleen Surinaams. Ja. Ik denk dat het Okaans of... in ieder geval vanuit die hoek komt het. Ja, ja, ja. Dus, maar dat is heel lastig, want het lijkt een beetje op elkaar. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ik hoor er veel dingen in. Maar er zijn ook heel veel andere echt Afrikaanse woorden. Echt Afrikaanse woorden. Die ik niet begrijp. Ja, ja, ja. Kijk, Tamara, wat ik me afvraag. Je zegt het van, je hebt dit op een andere dag een keer meegemaakt. Wat is Kitty Kottie voor jou, zo'n dag als vandaag? Ja, ik denk voor mij eigenlijk... Ik vind het sowieso heel mooi dat het... ik woon zelf in Tilburg, ben hier ook opgegroeid. Ben half Nederlands. En ik vind het heel mooi om eigenlijk ook een beetje bij mijn Surinaamse cultuur... stil te staan en ja, daar ook bezig mee te zijn. Ik bedoel, van 4, 5 mei ben ik heel erg bezig met mijn Nederlandse achtergrond, om het zo maar te zeggen. En ik vind dit dan heel mooi om, om dan bij mijn Surinaamse stukje eigenlijk stil te staan, zeg maar. En met iedereen te zijn en met familie en vrienden te zijn. Ja. Heb je dat van je vader geleerd? Ja, ik denk wel dat papa, sinds dat ik naar Suriname ben gegaan, heeft hij er wel een beetje in... Ja, ze hebben er veel mee bezig, zeg maar. Ja, is dat de keer dat jullie naar Suriname gingen? De belangrijke keer? Ik zie iemand knikken nu. Ja. Ja, want Jerry, was je was je heritage een beetje kwijt, heb ik begrepen. Ik was mijn heritage kwijt. Ik ben in 1985 naar Nederland gekomen. Hoe ben je hem kwijtgeraakt? Ja, en ik was eigenlijk een beetje klaar met Suriname zo'n beetje. Waarom? De Surinaamse ik. Tot 10 jaar geleden. Ik in het vliegtuig stapte en de deur ging open. En ik voelde me gewoon thuis. Ik voelde me echt thuis komen gewoon. En, maar wacht even. Stap voor stap. Want je was het kwijt. Had je het Suriname zijn afgezworen? Wat was dat? Nee, kijk, weet je wat? Je komt hier, je gaat studeren. Je krijgt een vrouw, je krijgt uiteindelijk kinderen. Ik heb er 4. Je zit zo in het stramien. Hard werken, zorgen... En dat je het eigenlijk... Suriname ging het in die tijd ook niet zo geweldig. En je komt ook niet heel veel Surinamers hier tegen, denk ik. Nee. Althans, in Amsterdam kom je er niet. Ze zijn er wel, maar je moet ze hier echt zoeken. Ja. Je hebt niet echt Surinaamse clubs. Het vliegtuig landt op Sanderij, de deuren gaan open. Wat gaan gebeurt open er? En het voelde gewoon echt als thuiskomen. Ik wist gewoon van, ik ben er. En ja. Wanneer was dit? Dat is nou 10 jaar geleden. Jij was 10, Tamara. Ja, ik was 10. Ik was echt nog heel jong, ja. Weet je het nog? Ja, ik weet het nog wel. En ik vond het eigenlijk wel grappig. Wat papa zegt, heb ik zelf dat ik daar kwam... en dat ik me ook een beetje thuis voelde. En toen dacht ik, oh, dit vind ik eigenlijk wel vreemd... want dit is 10.000, 9.000 kilometer verder, zeg maar. Maar ook ik had dat wel een beetje eigenlijk. Maar wat is dat ding wat je dan thuis liet voelen? Ja, ik denk, Suriname, de mensen zijn zo warm. Ik zag mijn familie, de manier van leven. Ik herken mezelf erin. En ook, denk ik, herkenning qua letterlijk mensen van mijn eigen huiskleur. Mensen die op mij leken, een beetje... Ja, ik kom in die... Ik herkende mezelf een beetje of zo. Dat had ik eigenlijk. En daarvoor? Weet je dat nog? Was je toen ermee bezig? In Nederland. Ja, was je toen met Suriname bezig? Ja, ik moest van mijn vader verplicht een spreekbeurt over Suriname houden. Dus dat is er best wel in gepompt, zeg maar. Maar ik moet wel zeggen dat het voor mij een beetje... Ik hoorde erover, maar ik wist niet... Ja, ik was nog zo klein. Ik wist totaal niet van wat is een Suriname? Wie zijn Surinamers, zeg maar? Ja. Terwijl je vader thuis elke dag op de bank zit. Maar, maar hij was het zelf een beetje kwijt. U had het weer... Ik zeg elke keer u in de kamer, sorry. Ja, je had het weer gevonden, Jerry. Ik heb het inderdaad weer gevonden. En hoe veranderde dat je persoon? Want dan kom je terug weer naar Nederland. Ja. En dan? Ja, en toen wist ik... het belangrijkste tijdens die vakantie... en dat heeft me doen beseffen dat ik er vaker naartoe was. Dat ik in wat Tamara net zegt, maar ook bij mijn andere kinderen... dat ik zag dat ze zichzelf vonden. En, waar zag je dat aan dan? Ja, het gedrag. Het was in één keer anders. Tamara krijg ik heel verbaasd. Ja. Ik vind het gewoon heel grappig om te horen. Ja. Dat gedrag, je zag ook gewoon letterlijk wat ik had. Hè? Dus het thuiskomen zei ik ook bij de kinderen. Ik had niet zomaar anders lach op hun gezicht. Ik denk dat ze zich completer zijn gaan voelen ook. Maar waren jullie dan tot die tijd in Nederland niet jezelf dan? Wel, alleen je weet niet wat je mist. Mm. Totdat je eigenlijk weer teruggaat naar Suriname. Ik zag er altijd tegenop in de zin van... ik ken verschillende Surinamers, die gaan dan terug... en dan leefden ze eigenlijk zo'n beetje tussen wal en schip. Die hier niet thuis voelen, daar niet thuis voelen. Daar was ik ook wat bang voor. Maar nu pik ik gewoon eigenlijk beide kanten. Suriname heeft gewoon zijn warme kant. Het is een heel mooi land. Men gaat daar heel anders met elkaar om. Als ik kijk naar de normen en waarden, ook daar verandert het. En als ik dan kijk naar het Nederlandse, dat gaf ik ook aan... het is zo gestructureerd, zoveel. Je bent eigenlijk alleen maar bezig. Je leeft van moment naar moment. Ja. Maar je merkt denk ik soms ook... dat je toch meer Nederlander bent geworden in die tijden, denk ik. Zeker, omdat je ook in Suriname nog Nederlander bent, hè? Ja, want hoe botst, dus, dat botst ook ja, wel eens, dat toch? Dat botst ook, ja. Hoe dan, ja, bijvoorbeeld? Ja. Nou, simpele voorbeelden. Als ik mevrouw is Nederlandse en die gaat... ik zal de naam maar niet noemen, die gaat ergens zwemmen met de kinderen... Die lopen zo naar binnen. En ik kwam iets later aan. En ik moet in één keer betalen. In Suriname? In Suriname. Kan je nagaan, dus hè? Hoe dat koloniale idee nog steeds doorwerkt. Ja, dus dat het nog doorwerkt. Ongelooflijk. Ja. Wat ik nog wil weten, want we hadden het erover... Tamara, je spreekt geen Surinaams. Nee. Geen woord. Ja, Tamara betekent morgen, dat weet ik net niet. Maar, klopt. Ja, ik kan bepaalde woorden verstaan, maar ik kan het niet zelf spreken. Oké. Okay. Nee, want ik heb een kleintje ook. En... hij is ook half Nederlands, kwart Indisch. Half... Ik vraag me ook echt af, hoe geef ik het aan hem mee, Jerry? Hoe doe jij het thuis? Wat kan ik doen? Ja, ik heb spijt dat ik ze van jongs af aan niet geleerd heb. Maar dat komt ook, hè? Zo zie je wat je allemaal erft, wat je allemaal meekrijgt. Wij mochten thuis geen Surinaams spreken. Uit het gezin waar ik geboren ben. Mm. Maar gewoon, mijn ouders waren eigenlijk al bezig van... je gaat straks naar het buitenland, je moet gaan studeren. Ja. En we kregen nog net geen klap, maar we mochten thuis geen Surinaams spreken. Dus dat heb ik ook niet gedaan bij mijn kinderen. Nu besef ik echt wel, en ik zie het aan mijn oudste dochter... die is meerdere keren teruggegaan, die heeft daar ook gewerkt... ook in het binnenland actief geweest... dat het wel belangrijk was om ze te leren. Maar sowieso dat ze zichzelf leren kennen daarin. Ja. Dus het is niet verkeerd. Alleen ik heb een heel ander voorbeeld gehad. In die tijd was het eigenlijk bijna not done als jij Surinaams sprak. Maar taal is ook meer dan alleen het communiceren. Hè? Het is... Klopt. Het is, er zit heel veel in. Je houding. En ik sprak eigenlijk ook geen Surinaams... zodat ik weer terug naar Suriname ging. Toen begon ik eigenlijk... maar dat is eigenlijk ook de mooie van de taal. Hoe gaat het nu verder, de avond voor jullie? Want wij houden jullie nog even bezig, maar daarna? De herdenking? Ja, ik denk dat mijn vader mij op pad neemt. Want hij kent alle Surinamers hier, denk ik. Dus, je krijgt een crash course Surinaams. Ja, ik denk het wel. We hebben straks een hele mooie nazit. En dan gaan we lekker met elkaar kletsen. Volledig is er een aan. Ja, dat wel. We gaan het je leren, Tamara. Ja. Blijf jullie nog even bij? We gaan heel even naar het hoofdpijndossier. Het hoofdpijndossier. Ja, want verslaggever Rens Turk dook deze week in de discriminatie van buitenlandse studenten. Er studeren hier 4000 internationale studenten aan de Tilburg University. Maar die kunnen geen onderdak vinden omdat studentenhuizen massaal adverteren met Dutch Only. Ja, in ons geval is het wel Dutch speaking only. Het is eigenlijk vooral ook wat wij uit ervaring hebben meegemaakt voor de huisbewoners zelf, de internationals. Omdat die heel erg geïsoleerd raken in een huis waar iedereen Nederlands spreekt. Ja, hij zegt dat hij ze gewoon probeert te helpen in het studentenhuis. Volgens die studentenhuizen moeten ze maar aankloppen bij de universiteit die veel meer studenten binnenhaalt dan dat ze aankunnen. Blijkbaar is het nog een groter probleem dan ik dacht nadat wij dat vorig jaar en het jaar daarvoor natuurlijk rond deze periode hebben ervaren. En wij zullen denk ik met deze boodschap nog verder opnieuw gaan kijken hoe we hier nog meer actie op kunnen zetten. Ja, dat was Hans Georg van Liempt van de Universiteit Rens. Goedenavond. Hey, Baldi, goedenavond. Hi, hi. Hey, iedereen wijst naar elkaar. Wat nu? Nou ja, iedereen vindt het inderdaad best wel verwerpelijk wat je inderdaad hoort. En iedereen vindt eigenlijk ook inderdaad wel dat er iets moet gaan gebeuren. Maar niemand ziet er misschien inderdaad echt zijn verantwoordelijkheid in van wat die moet doen. Behalve dat iedereen het eigenlijk dus inderdaad heel vervelend vindt. Ik ben daarom dus maar eens even naar de gemeente gegaan vandaag om te kijken wat zij nou hiervan vinden. Dat deze vorm van discriminatie binnen hun eigen stadsgrenzen plaatsvindt. En bovenal welke verantwoordelijkheid natuurlijk zij daarin ook voelen. Om te beginnen ben ik eerst langs gegaan bij raadslid Robin Spelt. En hij is van de lokale partij Ons Tilburg. Ja, wat voor invloed heb je daar nou weer op? Want het is gewoon Facebook. Je kan niet tegen mensen zeggen, nou hou dat dit zo niet even weg. Precies, kijk. Één ding is natuurlijk altijd, meningen et cetera staan vrij. Dat kun je niet zoveel aan doen. Wat ik wel als raadslid kan doen, is bijvoorbeeld van het college bij ons, dus van de burgemeester-wethouders, eisen, om het even zo te zeggen, dat zij zich hier tegen uitspreken. En ik denk dat wij als raad ons daar ook tegen uit kunnen spreken. Dat wij vinden dat dat geen plek moet hebben binnen Tilburg. Maar even eerlijk, hè? Denk je dat studenten en mensen die in zo'n studentenhuis wonen luisteren naar raadsleden en het college van BMW? Ik zou heel graag ja willen zeggen. Nou, kijk, ik denk het ergens wel. Het geeft natuurlijk wel een statement af. Het geeft wel af dat wij daar niet voor staan. Ja. Maar goed, ik hoor mijn burgemeester in Zwolle ook wel eens dingen roepen. En dan denk ik, roep maar lekker. Ja, kijk, het is natuurlijk heel moeilijk om het strafbaar of dan wel te maken. Kijk, dat kan ik niet voor elkaar gaan krijgen. Maar het daartegen uitspreken en dat de universiteit zich ook tegen uitspreekt, aangeeft er is geen plek voor zulke uitspraken, kamers en dergelijke horen voor iedereen te zijn in Tilburg, dat geeft in ieder geval aan dat we openstaan ervoor. Dus het houdt niet nog meer studenten misschien wel weg of gewoon überhaupt mensen om in Tilburg te komen wonen. Ik denk dat dat vooral heel erg belangrijk is. Maar tot nu toe heeft de gemeente zich dus nog niet uitgesproken? Ja, zeker. Ze hebben zich uitgesproken. Er is een raadsbrief uitgegaan, of eigenlijk een brief vanuit het college, waarin aangegeven is dat zij zich in deze uitspraken niet kunnen vinden. Dat ze ook vinden dat er geen plek is voor zulke uitspraken. De universiteit heeft zich er ook al een tijd terug over uitgesproken. Doel bereikt, maar het gebeurt nog steeds. Nou, eigenlijk zeg je doel bereikt dat er het uitgesproken is. Doel niet bereikt doordat het er nog steeds is. Nou, dus op naar de wethouder, Yusuf Selik. Hij is de wethouder van Wonen. Hij is net aangetreden, 3 weken terug. En hij gaat er dus nu met frisse moed tegenaan. Ik ben 8 jaar gemeenteraadslid in deze stad geweest. Mm-hmm. En de afgelopen periode heb ik me ook ontzettend opgewonden over de term Dutch only. Ja, want heel Facebook staat er vol mee. Als je wil reageren op een advertentie van de woning, dan staat er direct bovenaan Dutch only, alleen voor Nederlandse studenten. Ja, ik vind dat niet inclusief. Ik vind dat gewoon niet kunnen. En daar moeten we ook gelijk mee stoppen. Dus jullie handhaven? Wij handhaven zeker. Hè? En we hebben ook een huurteam wat op dit soort signalen reageert. Hoeveel mensen hebben al een boete gekregen? Dan kijk ik eventjes rond. Dat, weet je, dat kan ik niet zo oplepelen. Maar we zorgen wel dat we erop reageren. We hebben een huurteam met dit soort signalen ook waarop zij acteren. Ik ben heel erg ongeduldig. En ik wil ook heel erg mijn tanden in dit dossier zetten om te zorgen dat iedereen een plek kan vinden. Ik heb bijvoorbeeld ook de Tilburg University gesproken. Ja? En de universiteit zegt de gemeente handhaaft te weinig. Dat is een opvatting van de Tilburg University. Hè. Aan mijn kant denk ik, laten we goede afspraken met elkaar maken over de aantallen studenten. Hè, want ook de Tilburg University is de afgelopen jaren flink gegroeid. En daar moet het aantal woningen moet daar ook bij passen. Dus er zit gewoon druk op. En ik zou graag ook met de universiteit in gesprek willen hoe we kunnen zorgen dat we zoveel mogelijk woningen hebben. En dat we ook enigszins reguleren daar waar het kan. Want we moeten iedereen die in deze stad komt studeren, moeten we ook daadwerkelijk een woning kunnen bieden. Ja, dus, maar kun je die mensen eigenlijk aanpakken die Dutch only schrijven? Want het is je goed recht eigenlijk toch om te zeggen, we hebben liever Nederlandse studenten dan mensen uit buitenland. Ja, het is gewoon discriminatie. En we hebben in dit land afgesproken dat dat niet mag, dat dat niet kan. En dus daar zullen we ook daadwerkelijk echt op moeten handhaven. Vanaf wanneer is dat eigenlijk verleden tijd? Hier? Weet je, ik zal alles in het werk stellen om dit soort uitwassen te voorkomen. Ja, dus volgend jaar is klaar. Je bent wel heel optimistisch. Ik hou van het optimisme, want dat brengt de stad verder. Maar ik ga alles op alles zetten om, om die uitwassen tegen te gaan. Ja, dit was een bijdrage van Rens Turk. Dank je wel. En in de bus nog steeds Jerry en Tamara, vader en dochter. Jullie gaan zo weer terug naar de herdenking, de Kitty Kottie herdenking. We zien het steeds meer, hè, Jerry. Nu in Assen hadden ze gisteren ook eerste Kitty Kottie herdenking. Okay, over netjes. 10 jaar, ja, hè? Ja, ja, ja. Hoe is dat dan hier in Tilburg in juli? Nou, ik denk dat we er... we zullen er nog niet helemaal zijn. Maar ik zie wel een goede trend. Wij zijn nou de eerste hier in Brabant met een monument. Ik weet dat Breda mee bezig is. Ook andere steden in Brabant. Het is ook een beetje een soort van wedijver tussen die steden, of niet? Ja, ik ben in ieder geval wel blij dat wij de eerste zijn in Brabant. Ja. Ja? En dat we er toch aan meegewerkt hebben. Maar ik denk dat de tijd er ook klaar voor is. Als ik kijk vandaag ook aan de ABN AMRO daar, of de bank. De Nederlandse bank. De Nederlandse bank. Die hebben excuses aangeboden. Ja. Wat ik dan interessant vind, jij bent, ik wil zeggen tweede generatie, maar dat ben je helemaal niet. Maar je bent wel half Surinaams, Tamara. Ja. Zo'n excuses, betekent dat nog iets voor jou? Ja. Je bent ook nazaat, hè? Ja, zeker. Ja, ik vind dat eigenlijk wel heel mooi. Ik denk, het doet nog steeds iets, zeg maar... ook al super lang geleden, doet nog steeds iets met ons. Het is nog steeds beïnvloed de manier van denken van mensen. Dus ik vind het belangrijk dat dat wel gebeurt, ja. Mm-hmm. Is er hier excuses aangeboden? Binnen Tilburg niet, nog niet. Nee. Dus laten we hopen volgend jaar. Dan is het eigenlijk... 150 jaar. Hè? Ik reken vanaf 1873. Niet vanaf 63, want we waren nog eigenlijk 10 jaar... Ja, de slaafgemaakt moesten nog 10 jaar keihard doorploeteren op de plantages. Ja. Dus laten we hopen dat volgend jaar excuses ook in Tilburg aangeboden worden. Dat zou mooi zijn. En ik had dat vergezegd, hè, over 10 jaar. Er was dit jaar een hele een social media campagne. Ik neem vrij op 1 juli. Moet het ook een vrije dag worden? Ja, ik vind dat en 30 en 1. 30 moeten we echt herdenken. À la 4, 5 mei ook. Ja, 30 juni. Dus 30 juni dat we onze herdenking. En 1 juli is echt een feest dat we moeten vieren. Dus de 30ste herdenken. Ja. En 1 juli mogen we het feest vieren. Heb je veel Surinamers om je heen? Los van de familie natuurlijk, Tamara. Vrienden? Nee, echt bijna niet. Hoe is dat bij hen? Weten zij wat het is? Leggen je het uit? Of? Nou, ik denk dat mijn vrienden het wel weten, omdat ze mij hebben. Maar ik denk echt, als je kijkt naar Tilburg... het is echt nog heel veel mensen... Ze leren het nu kennen, maar ik denk dat heel veel mensen nog niks weten van de 30ste en de eerste. Nou, elk jaar maar weer door en door. En nu kunnen mensen er niet omheen. Langs dat standbeeld, als je het station uitloopt hier bij Tilburg. Ja. Je loopt er recht tegenaan. Tamara en Jerry Berggraaf, mag ik jullie bedanken. Nog veel plezier vanavond bij de viering. Dit was de laatste dag van 5 dagen in Tilburg. Volgende week staan we in het snelst groeiende dorp van Nederland. Dat is Waddinxveen. Tot maandag. BOVAG organiseert aanstaande zaterdag weer de Nationale Autowasdag. Voor elke auto die dan blinkend schoon uit een BOVAG autowasstraat komt, doneren wij aan het Nationale Mesfonds. Zo dragen we samen ons steentje bij aan een beter leven met MS. Doe je ook mee? Vind op BOVAG.nl het dichtstbijzijnde BOVAG autowasbedrijf. Tot zaterdag. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e eeuwse kunstschatten... eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda. Keukenkopers, opgelet! Het is code geel bij Keukenconcurrent. En dat betekent maar liefst 30% korting op alle keukens. Hoek, eiland, recht, maakt niet uit. En jouw nieuwe keuken heb je supersnel in huis. Want wij garanderen de snelste levertijd van Nederland. Tja, dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent! Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Boek je tickets op beleefhetwondervangouda.nl. Nu te zien, Keith Haring, Grace House Mural.